hawa ambaye hajaoa, ni huyo ambaye kwamba anakaribia kuoa kesho, eh, yoyote yule mwanamme, hizi nasaha zinamhusu. Jambo la kwanza, ittaqillaha fi zawjatika. Eh, mwanamme, mcha Allah subhanahu wa ta'ala, mcha Allah kwa mkeo. Fa innaha amana fi unukika, hakika mkeo ni amana katika shingo yako. Saufa yas'aluka Allahu tabaraka wa ta'ala, hakika Allah atakuuliza siku ya kiyama kuhusiana na huyu mwanamke. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akiwa mara nyingi anawaambia wanaume, istausu bin nisa'i khaira, usianeni usianeni enyi wanaume katika upande wa wanawake muwafanyia kheri. Au tafsiri nyingine, shikeni wasia wangu kwa wanawake, muwafanyie kheri, muwafanyie uzuri. Faqad hadhara an-nabi alayhi salatu wassalam min dhulm al-mar'a, Mtume alayhi salatu wassalam alitahadharisha kwamba mwanamke asidhulumiwe. Yasema Allahumma inni uharriju haqq ad-da'ifain, ewe Allah, hakika mimi nitaisimamia vilivyo haki ya madhaifu wawili. Kisha akawataja akasema, al-yatim wal-mar'a, yatima na mwanamke nitasimamia haki zao, nihakikishe wanazipata kwa wale ambao kwamba wanastahili kuwapatia. Jambo la pili, ewe mwanamme, kun hasan al-khuluqi karim at-tab', ewe mwanamme, kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri, mwenye tabia za ukarimu mbele ya mkeo. Fala tashtu, usiwe ni mtu wa matusi tu kila wakati. Wala tukabah, wala usiwe ni mtu wa kubeza. Mtu ulimchagua mwenyewe, na Allah anasema fankihu ma taba lakum, oweni wale mnaowapenda, ukampenda, ukamchagua, ukamwoa. Lakini wewe kila siku mwangalie jicho lake, mwangalie akienda kama anarudi, mwangalie rangi yake. Sasa si ulimuoa mwenyewe, wewe ulimpenda, eh? Kwa hiyo usiwe na tabia ya kumbeza mwanamke. Mwanamke ni mtu wa kusifiwa kila wakati, anapenda mwanamke kusifiwa. Akipika chakula, mashaallah, kiwango chakula kitamu hiki si mchezo, basi mwanamke ya raha kweli kweli, eh? Lakini wewe kitu kidogo, hasira, ni simba wewe. Hapana, mambo hayaendi hivyo. Tulikuwa tumehudhuria muhadhara mmoja kule Pongwe kule, wakati Sheikh Abu Fadhi anaozesha yule binti wake. Kuna bwana mmoja mtu mzima wa ndevu nyeupe kabisa, akapishwa baada ya kutoa kalima kidogo, akasema baada ya kupisha, jamani, wasifuni wake zenu, mwanamke ni mtu anapenda kusifiwa. Anapojipamba msifu, eh, anapovaa nguo zake msifu, anapopika msifu, akikufanyia kitu msifu. Kama siku moja kuna shehe mmoja alitoa mawaidha hayo ya kwamba watu wasifu wake zao, bwana mmoja akasema, leo nikifika nyumbani nitamsifu mke wangu. Akaondoka. Alipofika nyumbani akaandaliwa chakula kizuri, pilau imeiva kwa kweli yanukia. Akala mpaka amaliza, amwambia mke wangu, mashaallah, leo umepika chakula kitamu kweli kweli. Mke akasema, nyoo, kwenda zako huko. Kila siku napika unisifu, leo nimeomba chakula kwa jirani ndio unasifu. Unaona? Kumbe kile chakula mwanamke siku ile hajapika yeye, alienda kuchukua kwa jirani. Ambia kila siku mimi napika hapa, hutaki kunisifu. Leo nimeenda kuomba kwa jirani ndio wanisifu. Unaona? Kwa hiyo hii yote ni kwa sababu ya watu hawapendi kuwasifu wake zao. Tayeb. Lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam anasema, la yafrak mu'minun mu'mina, muumini hawezi kumchukia muumini mwingine moja kwa moja kwa tabia fulani alizonazo. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, kama atamchukia kwenye tabia zake fulani, basi atamridhisha kwenye tabia nyingine, eh? Inawezekana akipika ubwete awivi vizuri, eh? Lakini akipika mchuzi, mashaallah, eh? Si mchezo, wala wajiramba watakaojing'ata. Basi mpe udhuru katika upande ule anaokosea. na mfanyie bidii namna gani ataweza kujua. Lakini sio wewe umseme vibaya, umtusi, la, hiyo haitakikani. Jambo la tatu, kun sabura, mwanamume kuwa ni mtu mwenye na subra, hata na liusra, mwenye maisha mazuri, ishi na mkeo vizuri. Mtume anasema fa khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa wakeze. Wewe unapokuwa kwa marafiki zako kwenye vijiwe huko, ni mkarimu kweli kweli, utawanywesha kahawa watu wote, utanulia chai, wacheka na wenzako. Lakini ukifika nyumbani tu kama simba, watoto pia wajificha, mke asiseme kitu, tayari kofi. La, mambo haendi hivyo, ndugu zangu katika imani. Kun sabura, kuwa ni mtu mwenye subra, hasana liisra, mwenye na maisha mazuri na mkeo. Fa khairukum man raa widada lahadha, yakulu Allah, wala in sabaratum la huwa khairun lissabiri, kama mtasubiri basi hiyo ni khairi kwa wale watu ambao kwamba watakuwa na sabra. Lakini pia miongoni mwa mambo mwanamume yafahamu, kun ghayura, kuwa ni mtu mwenye na wivu. Siku hizi bana, mimi na mke wangu simu zetu hatubu sali, kila mmoja kivyake. Ndiyo tajasusu ikiwa sana inakera, lakini kuna wakati fulani ukiniita hapa kuna taharukati sizielewelewi hapa, yabidi ufuatilie ujue nani anapiga simu, nani anatuma message, mbona sielewi pale zikituma message fulani kwa mke wangu, pana nini? Kuwa ni mtu mwenye nalivu. We mwanamke ameondoka, amekaa siku tatu, hai hewala, yani anachokifanya wewe kimya. Sasa wewe mtu wa vipi wewe? Yani wewe una wivu na mkeo? Basi lazima uwe na wivu na mkeo, kama vile ambavyo mwanaume mwanamke anatakikana awe na wivu na mumewe. Walakin biqadr, lakini wivu usipitilize, uwe ni wivu wakati na kati. Fala tajal li su'i dhanni mawqi'an fi qalbika, usijalie dhana yako mbaya ndiyo kitu umekiweka moyoni. Hapana, ana marafiki zake yule, ana shangazi zake, ana dada zake, wa hakadha. Sio kila mtu atakayeongea naye basi tayari ataongozwa. Dhana yako ijalie katika mahali pake. Tayeb, yakulu nabiyuna, mtume anasema idha dhanantum fala tuhaqiqu, mkidhania msihakikishe mpaka mfuatilie muone, je, ni kweli? Unaona, ni kweli. Siku moja sahaba wa mtume Saad alimuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, au mtume alimuuliza Saad, hivi ukamkuta mkeo na mume mwingine utamfanyaje? Asema namalizana naye. Watu wakashangaa, huyu bwana mbona ni mwepesi wa kuua namna hii? Mtume akasema, ataajabuna min ghayrati Saad, mnastaajabu na wivu wa Saad, ana aghyaru minhu, mimi nina wivu zaidi kumliko yeye. Wallahu aghyaru minni, na Allah ana wivu zaidi kuliko mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya wivu anapomuona mja wake anakosea, anaenda kinyume, labda anazini na mke wa jirani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya wivu mkubwa sana. Kun hakima fi ta'amuli ma'al akhtai wazallati, kuwa ni mtu mwenye hikima mwanamme katika kualij yale makosa ya mke wako. Wewe si kila wakati wapiga mayowe tu, mmeteta ndani huko yameisha, umetoka nje bado unafoka tu. Hapana, kuwa ni mtu mwenye rifqi wa lay. Yakulu nabi, ma kana rifqu fi shay illa zana, upole haupatikani kwenye kitu isipokuwa kile kitu kitapambika. Wama yunzahu wama nuzia min shay illa shana, na wale upole hauondoshi kwenye mahala isipokuwa hicho kitu kitakuwa kitaharibika. Na kadhalika, anfika ala zawjatika bil ma'ruf, mpe nafaka mkeo kwa wema, mnulie chakula, peleke hospitalini, nulie mavazi kwa wema kabisa, na ujue kwamba unapata ujira katika hilo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, usijalie mkono wako umejikunja kama mkono wa birika kwenye shingo. Wala tabsutha kulla albasta, wala usitoe vyote moja kwa moja. Atakuhoda maluma mahtura, utabamba ukiwa unajilaumu na umekula hasara. Tuna alayhi salatu wa salam aliulizwa, ma haku zawjata ala ahadina, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu? Fajaba mtume akajibu alayhi salatu wa salam, antutimaha idha taimta, ni kumlisa huyo mwanamke pale unapokula. Wa anta suwaha idha tataita, na umvise pale unapovaa. Wala tadrib alwajha, wala usimpige mwanamke katika uso. Mwanamke apigwe katika uso. Wala tukabih, wala usimbeze. Wala tahjur illa fil bayt, wala usimuhame isipokuwa hapo hapo katika nyumba. Kadhalika miongoni mwa mambo mwanamume atakayofahamu, taallam min fiqhi an-nisa wa ahkamihin, jifundishe fiqhi ya wanawake na hukumu zake. Mwanamke ni mtu anakutana na vitu ambavyo kuna baadhi ya nyakati lazima ujiepushe naye. Ma'tarifu bihi ma yata'allaqu bi mu'asarati zawjatika hal al-hayd wan nifas, ujue hukumu za hedhi, hukumu za nifasi. Naona namna gani akiwa na hedhi utaamali naye, namna gani akiwa na nifasi utataamali naye. Yote haya uyafahamu. Iyaka thumma iyaka wa ifsha'a asrari az-zawjiyya, kisa ya mwanamme, ole wako, ole wako na mambo ya kufichua siri za watu walioana. Umeoana na mwenzako, basi ndiyo maana zimewekwa hizi kuta nne, ni kufichiana siri. Sio wewe utakaolifanya katika chumba ni mkeo, kesho umelimwaga hadharani. Hiyo haitakikani, si kwa wanaume wala kwa wanawake. Yote hayo hayatakikani. Yakulu nabiyuna, mtume wetu anasema, hal minkum rajul idha at'a lahu fa aghlaqa alayhi babahu wa alqa alayhi satrahu wa satara bi satrillah, je, katika nyinyi anapatikana mwanamume ambaye anamuoa mwanamke au anamwendea mwanamke kisha anafunga mlango wake, kisha anateremsha pazia yake, Allah anamstiri kwa stiri yake? Qalu na'am, wakasema ndio. Qala thumma yajlisu ba'da dhalika fa yaqulu fa'altu kadha fa'altu kadha fa'altu kadha fa sakatu, kisha anaenda mahala anaanza kuelezea wenzake, mimi jana nilifanya hivi, nilifanya hivi na mke wangu, nilifanya hivi. Wakanyamaza masahaba. Thumma aqbala ala an-nisa, kisha mtume akawaelekea wanawake akawauliza swali kama hilo. Faqala hal minkunna, je, katika nyinyi wanawake kunaye aliyefanya hivyo? Fasakatna, na wao wakanyamaza. Fajasati fatatun ka'abun ala ihda rukbatayha, mwanamke mmoja kijibinti kidogodogo tu kikapiga magoti kikasimama hivi kikamwambia mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani alipiga magoti, atatawala li rasulillah liyaraha wa yasma kalamaha, alipiga magoti akawa mrefu kidogo ili mtume amuone asikie maneno yake. Ya Rasulullah innahum la yuhaddithuna, ewe mtume wa Allah, hakika hao wanazungumza. Wa innahunna la yuhaddithna, na hao wanawake pia wanaambiana wao kwa wao. Huyo mume wangu mimi afadhali kukosa haya, nini mbaya, amwaga vitu. Unaona yote hayo wanayazungumza. Faqala, mtume akasema, hal tadruna ma mathalu dhalik, je, mwajua mfano wa hayo ni nini? Innama mathalu dhalika mathalu shaytanatin, mfano wa hayo ni mfano wa shaytani. Laqiyati shaytana, aliyekutana shaytani wa kike amekutana na shaytani wa kiume, fi sikka, katika moja ya vinjio njia vya mji huko. Fakadha hajata, kisha akakidhi haja zake. Wannasu yandhuruna ilayhi, na watu wanamwangalia. Kwa sababu umetoa siri za mkeo, umetoa siri za mumeo, umekuwa ni kama vile umejiweka wazi, watu wote wanakuona kile unachokifanya. Nitakomea hapo katika upande wa wanaume. Naja kwenye upande wa wanawake. Naingia kuwanasihi wanawake. Yakulu nabiyuna al-Mustafa, anasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laujaza liahadin an yasjuda liahadin, laiti ingejuzu kwa mmoja yoyote kumsujudia mwingine katika wanadamu, la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Kwa nini? Kwa dhalika li'idami haqqihi 'alayha, kwa haki kubwa ambayo mwanaume ambayo yuko nayo, mwanamume huyo aondoke mguu mosi mguu pili amtafute mwanamke, amemwona amtolee mahari. Haijatosha walima pia ni yeye, maana watu sikizi wakosea, anayefanya walima ni mwanaume. Sahabi mjale alikuja mbele ya mtume akaulizwa, mahaya una nini wewe, mbona tuona alama alama za safarani vipi? Akasema amini yoa. Mtume akamwambia au limu walau bishak, basi fanya walima hata kama wakijikondoo. Anayefanya walima wa harusi ni mwanaume, lakini watu siku hizi watu wajitia gharama kulikweli. Nasikia kwa mke kuna walima, kwa mume kuna walima, kwa mama kuna walima, kwa baba. Na nini nyi watu, walima natengeneza mwanaume basi, na ni kile chakula ambacho kwamba kinapikwa kwa ajili ya hiyo harusi, watu wanaitwa wanakula, habari zimekwisha, habari zimekwisha. Na kwa hiyo mtume anasema ingelikuwa inajuzu mtu mwingine kumsujudia mwingine, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mwanaume. Anatafutwa, anatolewa mahari, anaolewa, bado mwanaume walima, bado riziki ambayo wataishi maisha yao yote iko katika mgongo wa mwanaume. Mavazi, akiugua mwanamke apele kwa hospitalini, yani paka wanamaliza maisha yao, ni mwanaume tu anapambana, ni mwanaume anapambana. Unaona? Na ndio maana unakuta mwanaume akipata kitu, akitafuta mali, anatafuta kwa ajili ya familia yake, mtoto na watoto. Lakini mwanamke akishapata pesa yake ajipigia hesabu yake. Ni wachache sana ambao ya mume wangu nipata hiki tufanye hivi, ni wachache. Lakini wewe unasikia sijui na kijora changu, sijui na hivi nataka nijenge nyumba yangu, pia ataka nijenge nyumba yake mwenyewe. Yaani ile uliyojenga wewe ishi naye pia haifai. Fa ya ukhtahu ya amat Allah, ewe dada yangu, ewe mja wa Allah, alaiki bin qanaa, wasia wa kwanza ni juu yako kukinai, wa ridha bil kalili, ridhia na hicho kidogo unachopewa ni mume wako. Faqad kana tibadu nisa'i salafi, kwani walikuwa baadhi ya wanawake wawema waliotangulia, idha arada zawjuha alkhuruja min manzili, mumewe anapotaka kutoka kwenda kwenye kutafuta riziki huko, anatoka nyumbani, taqulu la, anasema anamwambia iyyaka thumma iyyaka wa kasb alharami, ole wako ewe mume wangu, tena ole wako na tume la haramu. Fa inna nasbiru ala aljuu, hakika sisi tutafanya subra na njaa, tutasubiri. Wala nasbiru ala nnar, wala hatuwezi kusubiri moto wa jahannam utakapotuletea riziki ya haram, tutakufa tukiwa tumekula haram. Na mtume anasema mwili wowote ambao umekuzwa kwa vyakula vya haram, fanaru aula bih. Kwa hiyo nenda katafute riziki, hakikisha unatuletea riziki ya halali, hata kama ni kidogo, lakini chelewa, tutavumilia njaa utuletee halali. Lakini usiende huko ukenda ukatafuta haramu ukatuletea, hatuwezi kusubiri moto, tuko radhi tusubiri njaa hapa katika dunia. Kwa hiyo mwanamke atakana awe namna hiyo, ajue kwamba mume wangu naye ni mwanadamu, yuatafuta naye, yuwapata, yuwakosa, wa hakadha. Wewe usiwe na furaha tu wakati wa kupata, wakati wa kukosa umekasirika kulikweli, sura mtu kaikunja kama karamba ndimu hivi. Nini? Ajala mchana, ajala asubuhi, kama na chakula jioni, ndio maana kakasirika. Hii dunia, hii dunia dania, dunia ni kitu cha kupita hiki. Hii dunia ijalie ni kama mtu ambaye alikuwa na safari yake, akaona mti jua ni kali, akapumzika ili jua lipungue kisha aondoke. Ndio dunia ilivyo. Usifanye dunia ndio mambo yako yote, hapana. Ukifanya hivyo utakosea. na utajikuta wewe ni mwenye kuiabudu hii dunia. Al-Imam an-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana aliyasema kwenye Riyadhus Salihin ayati kwenye mukaddima, akasema inna lillahi ibadan futara, Allah ana waja wake walio na akili, talaqu ad-dunya wa ghaqu al-fitana, walipa talaka hii dunia kwa kuogopa fitina za dunia, maana dunia ina fitina nyingi. Nadharu fiha waliangalia dunia, falamma alimu walibaijua annaha laysat lilhayy watana, si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele, jaaluha luddatan, wakaifanya dunia ni kama vile bahari, watakadhu salih al-amali fiha subuna, wakachukua matendo mema ni kama jahazi la kupita kwenye hii dunia. Kwa hiyo hii dunia usiiendekeze, utagombana na mumeo kila siku, kama utamnunulia kijora afadhali nipe talaka yangu. Usiwe namna hiyo. Jua mume wako ni mtu anapata na anakosa. Kadhalika iyaki thumma iyaki wa maasiyati zawjiki wa maasiyati zawjiki, ole wako tena ole wako kwa jambo la kumwasi mumewe mumeo. Nishazungumza ni miuko nyuma vile vitu vinne ambavyo vya mwanamke ambavyo akivifanya ataingia peponi, miongoni mwa hivyo wa ataati zawjaha, akimtii mumewe ameingia peponi na vile vitatu. Yakulu nabi mtume alayhi salatu wassalam anasema unduri aina anti min zawjiki, uko wapi na mumeo wewe? Wewe mwanamke wa Kiislamu, mume wako unamdhalilisha, mume wako unamwaibisha mbele za watu, usiwe namna hiyo. Lakini pia ialami anna haqqa zawji muqaddamun ala jami'i al-aqaribi, jua kwamba haki ya mume hutangulizwa mbele ya watu wako wa karibu. Mtu wako wa karibu akatoa amri, mume naye akatoa amri ambayo ni kinyume na ile amri ambayo umepewa na mtu wako wa karibu, unatakikana uitii amri ya mumeo. Ihfadhi zawjaki fi mali, muhifadhi mumeo kwenye mali. Wala tukhriji shay'an min albayt duna ilmi, usitoe chochote katika nyumba bila ya mumeo kujua. Usitoe kabisa, usitoe wala pia usitoe usichukue isipokuwa kwa ridhaa yake. Sasa mimi nimepewa, mara nyingi wanauliza hivyo, nimepewa pesa ya matumizi 20,000, nimetumia imebaki 8,000, nimpe ya nini? Akasalipa yeye mezani, basi mbona ulifikishia? Maana ukiweka mezani uende sikio karudi ana kitu, karudi na 5,000 tu, aongezea na ile pale maisha yaenda. Lakini wewe waichikichia, akija aweke nyingine. Kesho ukibaki wachikichia aweke nyingine kesho kutwa. Sasa mwisho yule mtu anakwenda anatoka mwisho ataanza kukutuhumu sasa. Mara utakaa kidogo umenunua smartphone. Eh? Ya 200,000, simu ya 200,000. Mke wangu mimi sikuelewi. Nitakuwa una watu wewe. Unatongozwa wewe, umepata wapi pesa? Ushaniingiza mwenyewe kwenye tuma? Au kama unataka hivi mwambie mume wangu, naomba pesa ikibakia niingize kwenye kibubu changu. Bwana, hakuna mtu laini kama mwanaume. Mara moja tena kuruhusu, basi hamna shida mke wangu. Hamna shida. Lakini wewe umwambie, alafu achikitia, siku ukivunja kibubu chako na 600,000 atakuita mwizi. Kwa lazima mwambie mumeo tasarufu zako ambazo unazifanya. Kadhalika miongoni mwa mambo muhimu mwanamke atakana ayafahamu, iyaki wa jarati su, ole wako wewe kuwafanya marafiki wako ni wale jirani waovu, jirani wabaya, wasadikate shari, marafiki wa shari ambao yuthirnaki ala zawjiki, kila wakati wanakuhamasisha tu na mumeo asikufanye mjinga bana, anakufanya kama si nini hivi na hivi. Yani marafiki zako, huyo si rafiki huyo, atakufanya uachwe kesho na kesho kutwa, yeye kabakia na mumewe, wewe uko kwenu wapalilia vigoda huko. Unaona kwa nini? Kwa sababu rafiki uliyemfanya ni rafiki mbaya. Miongoni mwa mambo vile vile, isbiri ala adha zawjiki, fanya subira kwa maudhi ya mumeo. Wakuni hakima istaamuli maa, kuwa ni mtu mwenye na hikima katika kutaamali naye. Inda alghadab, hasa pale akiwa amekasirika. Yahmad laki dhalika inda ridha, atakuja kukusifu na tabia nzuri hiyo wakati wa ridha. nashukuru bwana, mimi mke wangu bwana mvumilivu sana, mke wangu bwana mimi ananivumilia mengi sana alhamdulillah. Atakuja kukusifu wakati huo, wakati labda alikunyanyasa, alikubeza, alikupiga kofi na nini, ukamfanyia subra. Kwa hiyo kuwa na subra mwanamke wa Kiislamu. Waalami, lakini jua anna almushkilati azawjiyya, kwamba mishkali mingi ya watu walioana la takburu illa bilinadi, haiwi mikubwa isipokuwa kwa inadi. Lakini pia wale dada zetu wanawafundisha mabinti zetu kwenda kwa waume zao, wawape maneno mazuri, maneno ambayo kwamba yanaunganisha nyoyo. Sio akikwambia cha mwambie cha ng'ombe, sio hivyo. Mfundishe mume wakija, simama kampokee, mpe maji, mpe glasi ya maziwa. Yaani mfundishe vitu ambavyo kwamba ni vitu vizuri. Ndio maana Ahlusunna wa Jamaa wakasema hawa makungwi hatuwataki, hao hatuwataki. Sisi hatukatai makungwi, hatukatai, kwa sababu wako wanawake wa kisahaba waliowekewa dada zao wakawapeleka kwa waume zao, akisema Aisha radhiallahu anha. Lakini wale walikuwa hawafundishi mambo mabaya, wanafundisha mambo mazuri. Kwa hiyo nanyi vile vile, mtu akipewa binti wa watu amwandae kwa ajili ya kumpeleka kwa mumewe, ampe maneno mazuri, amfundishe tahara yake, amfundishe udhu wake, amfundishe tauhidi, amfundishe vitu muhimu. Mume anaheshimiwaje? Jamani, mwanamume anachohitaji si kupendwa sana. Mwanaume anachokihitaji ni kuheshimiwa sana. Mwanaume ukiwa na mheshimu sana, basi umeshamaliza habari zake. Lakini unampenda kweli kweli, akikuudhi kidogo, huna heshima hata punje, utakosana na wewe mwanaume, wala hamtachukua muda mrefu. Kadhalika, fala tahdimi baitaki bisababi alkibri walinadi, usivunje nyumba yako kwa sababu ya kiburi na inadi. Wa ili israri almulki bilfasadi walifsadi, na kuendelea na kuja jambo ambalo umekatazwa wewe endelea tu kwa kiburi, mwisho unafanya uharibifu au unaendelea kitu ambacho kinaleta uharibifu na kadhalika, mwisho ni kuvunjika kwa ndoa. Ajibi zaujaki idha da'aki, mjibu mumeo anapokuita. Walau sa'abat adh-dhuruf, hata kama kuna hali ya ugumu fulani, mjibu, kwa sababu yeye kwani ndo amekuoa, atapeleka wapi matamanio yake? Asi ale mmoja kule mama ng'ombe, kadi naishi mama ng'ombe na Sheikh Abubakar jirani, nilikuwa naye kule. Ada mmoja anakuja kuniuliza sala, asema eti ustadhi, mwanamme ukiwa unakataa kumpa tendo la ndoa kwa muda wa miezi sita wapata dhambi? Naambia kwani wewe wafanya hivyo? Asema ndio mimi nafanya. Ha? Miezi sita? Asema ndio. Kaambia hiyo ni kosa kubwa sana. Miezi sita unataka ende wapi huyu? Unataka umsababishie atoke nje ya ndoa? Sasa mimi nilikuwa sijui. Nikamsomea hizi adili za kisheria, mwisho akawa sawa. Kwa hiyo kumbe ni mambo yapo watu wanayafanya. Mwanaume yani miezi mitatu, miezi sita, wengine nusu mwaka, anaomba kupewa haki zake za msingi, lakini hapewi. Wataka ende wapi? Kwa hivyo mjibu mumeo anapokuita katika kutukukidhi haja zake. Mtume anasema man da'a imra'atahu ila firashi, yoyote katika wanaume atakayemuita mkewe kwenye godoro lake, fa abas, mwanamke yule akakataa, fa abas alayhi la'anataha almala'ikatu hatta tusbiha, malaika wanamlaani mpaka atekeleze hicho kitendo. Wengine wanatafsiri malaika wanamlaani mpaka ifike asubuhi. Ifike asubuhi, kwani nani kakwambieni kwamba tendo la ndoa lafanywa usiku peke yake? Kwamba ikifika asubuhi mbasi? Malaika watamlaani mpaka atakapofanya, hata tusbiha tafalu dhalik, mpaka afanye hivyo. Maana Allah katuwekea wakati ambazo tukitaka tuwaendee wake zetu. Liyastadhin kumu alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulma minkum thalatha marrat, waombe idhini wale ambao kwamba mmewamiliki mikono yenu ya kuume na wale ambao hawajafikia balere nyakati tatu. Min qabli salati al-fajr, kabla ya sala ya alfajiri saa 10:10 usiku. Huo wakati huo usiingie vurugu vurugu. wa hina tadharuna siyabakum min adh-dhahira, mnapovua nguo zenu mmetoka kwenye adhuhuri mmepata chakula kidogo wapumzika, huo ni wakati usiingie vurugu vurugu kwa watu walioana. Wa min ba'di salati al-isha, na baada ya sala ya isha wenye washakula wameshiba ifunga mlango wao usende vurugu vurugu. Ala asema salatu auratin lakum, ni nyakati tatu hizi ambazo nyote mkooji. Allah nakujueni nyewe mkuumbeni. Kwa hiyo hapa hata tusbiha, mpaka atekeleze, sio mpaka ipiga asubuhi. Kuna wengine wakutana na kizazi kukuwa mchana tu, usiku ni mlinzi huko, askari gongo kuanzia 12 ya jioni mpaka 12 asubuhi, hakutani na mja wake mpaka labda mchana wa asubuhi. Kwa hiyo hata tusbiha, mpaka atekeleze huyo mwanamke. Namba 8, la tasifi ayya imra'atin lizawjiki, usimsifu mwanamke yoyote mbele ya mumeo vizuri sana mpaka akawa kama vile anamuona. Hayo ni makosa sana. Wanaume ni watu wameruhusiwa kuoa wake wane. Usishangae baada ya wiki tunasikia kuna harusi huko, kumbe ni huyo huyo ulimsifu mwenyewe. Akahurika mumeo, akaenda akamwangalia, harusi yatangazwa. Ni heri, lakini hakuna mwanamke hata mmoja ambaye anavumilia mumewe anapoongeza mke wa pili na watatu. Wote wanafikia uchungu, wote mume anauma, mume anauma. Wala msiwasudu vibaya kina mama wasema mnakataa haya, sio hawakatai, hawakatai haya wanawake, na wanajua ni haya ya Allah na Allah lazima atiiwe, lakini mume anauma. Hebu sikilize kikisa. Siku moja mama Aisha zamuni yake, kumbuka mtume anakufa na anawake tisa, anawake tisa zamuni yake mama Aisha, mama Zainabu akatoa kiji bakuli fulani hivi apelekee mtume pale kwa mama Aisha, maana na wageni kama vijitendetende hivi. Mama Aisha alivyoona ule mtoto kabeba kile chombo, kama hebu njoo, umepewa nini? Njoo njoo mtoto. Alipokuja mama Aisha alivyoangalia ni bidhaa ndogo ndogo za kula tu, watu wakafurahi, lakini alishika kile chombo akakipasua. Sasa yani mimi siwezi kumtengenezea hivi, mpaka wewe huko ndio utengeneze. Masahaba wakashangaa, tena akasema gharat ummukum, msiwe na wasiwasi, mama yenu amefanya wivu hapo, wala msiwe na wasiwasi. Mtume akachukua kile chombo kilichovunjika akampa Aisha, akaingia ndani akachukua chombo cha Aisha akampa mtoto, mpelekee Zainab. Ni wivu wa kawaida, wanawake wanakuwa na wivu, lazima mtu awe na wivu na mmewe, kama vile ambavyo mwanamume pia lazima uwe na wivu na mkeo. Lakini kuongeza mke mwanaume kama uwezo anao ni jambo jali, hamna shida, na wala hakuna ulazima lazima umwombe ruhusa mke. Nani kakwambia bei hiyo? Kama ni mvumilivu ukimwambia atavumilia, sawa. Hana uvumilivu, enda kaoe. Alafu unakuja kumwambia, bwana mke wangu, unajua una mwenzako ambaye atakusaidia kuoshaosha haya matambara, basi atumie kidogo, alafu wewe unasema lazima uvake, umpe pia tano za kanga. Nani kakwambia na habari hizo? Kama mbona yenu mmeweka nyinyi huko, kadhalika anti ra'iya, anti ra'iya fi baiti zawjiki, wewe mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumeo. Hili la nishali zungumza, siwezi kulirudia tena. Inabidi uzichunge mali za mumeo. Baada ya hapo, nishatoa wasia kwa wanaume, nishatoa wasia kwa wanawake. Kuna baadhi ya vitu kidogo ambavyo nataka nivigusie kidogo tu nimalize muhadhara wangu. Kitu cha kwanza ni swala la al-ghina, na kitu cha pili ni swala la at-taswir. Swala la ghina ni swala la kule kuimba. Siku hizi wanawake unakuta kwenye maharusi zinafungwa spika, mwanamke anapaza sauti yake mpaka mwisho. Haya mambo vipi haya, yapo kisheria? Jawabu ni kwamba hapana, haya mambo hayapo kisheria, na mwanamke atakata sauti yake haihifadhi, ila tu ieleweke kwamba katika harusi mwanamke anaruhusiwa kuchukua kidufu, yeye ndo wanawake wenzake huko wakapiga wakafurahi. Jamani, hili ni dufu na wala sio maulidi. Shekhe leo kajuzisha maulidi, hili ni dufu. Mtume alayhi salatu wassalam amwambia mama Aisha radhiallahu anha, hal arsalt aljariya, umempeleka jariya huko aende akaimbe? Asema atainakum atainakum, tumekujieni tumekujieni, wahayana wahayakum. Ni harusi hiyo. Kwa hiyo msiwanyime wanawake kupiga vigelegele vyao, mkiwanyime wanawake kupiga viduku vyao huko peke yao wakafurahi katika maharusi, ni kitu jaiz, ila ieleweke ni dufu na nyimbo za harusi, nyimbo ambazo hazina kumshirikisha Allah, hazina matusi, hazina kukejeliana, haziiti katika ugomvi, hazina ushirikina, wala hakuna mlango, wala hakuna kiamu, wala hakuna mambo hayo kwenye maulidi yale yaliyoanzishwa ni marafidha, hayapo yote. Kwa sababu haya maulidi ya mtume anayosoma haya yameanzishwa ni mashia, kama mjui na waibia siri hiyo, yameanzishwa ni mashia mwaka 320 hijiria tangu kufa mtume. Ishike hiyo kanali sahi. Kwa hiyo dufu, dufu linajuzu mwanamke kulipiga, kulipiga kwenye nini? Kwenye harusi. Kulipiga kwenye nini? Siku ya Idi. Kulipiga mgeni amekuja, labda mumeo katoka katoka hija, anaingia chumbani pale anakukuta umesimama na kidufu, na kidufu unampigia huku unacheza, una katika katika kidogo ni jaizi, wala hamna shida. Sasa baadhi ya watu wanaona sulete ujunga kwa wana we vipi bwana. Kwa hiyo dufu linajuzu katika sehemu hii, lakini dufu ni haramu kulipiga wanaume. Ni sawa sawa, kuna harusi, kuna mtoto sijui atahiriwa, kuna mtoto atolewa nje, sijui ni maulidi ya mtume, mwanamume haruhusiwi kupiga dufu katika sehemu zote. Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i rahimahullah ta'ala asema dufu min a'malihin, ni katika matendo ya wanawake, yani kama vile kuvaa vipuri, kuvaa lezaje juba, sawa. Wewe mwanamume ukivaa juba watu watakushangaa, kwa sababu kuvaa juba ni matendo ya wanawake, ndio dufu. Sasa lakini nasikia mtume alipokewa na maulidi kutoka Maka kwenda Madina, uongo. Mtume alipotoka Maka akaenda kwenda Madina hajapokewa na maulidi. Na ushahidi, kasida inayotoa ushahidi inasema tala albadru alaina min thaniyat alwadaa, umechomoza mwezi kwetu sisi kutoka thaniyat alwadaa, wajaba shukuru alaina, ni wajibu kushukuru kwetu sisi. Sasa anayetoka Maka hawezi kupitia thaniyat alwadaa, kwa sababu thaniyat alwadaa inapitwa ni mtu anayetoka Ira, anayetoka Sham, sio anayetoka Maka. Anayetoka Maka anapitia Quba, akifika Quba anaingia Madina, ndipo anaenda thaniyat alwadaa. Yaani thaniyat alwadaa ni kama vile unavyoona kwamba panahitaji hapo kwenye mnara hapo barabarani hapo Mtimbwani, yaani mtu aseme bwana, na mgeni wangu amekuja kutoka kutoka Mombasa bwana, ametoka wapi? Mombasa. Lakini alipopita Muheza tu, Muheza iko Tanga huko. Sasa atakuja kutoka Mombasa apite Muheza vipi? Hawa atazunguka na Madina, kuna milima miwili Air wa Saur. Ukitaka kupita Madina lazima upite katikati, huko ni mlima, huku ni mlima. Kwa hiyo anayetoka Maka hawezi kupitia thaniyat alwadaa, haiwezekani, lazima apitie Quba ndipo aingie thaniyat alwadaa. Na ninyi wenyewe watu wa maulidi mwasema msikiti wa Quba kaujenga wa mwema, msikiti wa Quba mtume aliujenga kwa mwema. Maana yake alipotoka Maka mtume alifika Quba akakaa siku 14 akajenga msikiti pale, kisha akaingia Madina. Wapi alipita thaniyat alwadaa? Hii ni kuonyesha hii kasida itakana iangaliwe vizuri. Maulama wanasema kasida hii iliimbwa kweli, lakini haijaimbwa mtume akitoka Maka kuja Madina. Iliimbwa mtume akitoka Ghazwa watu Tabuka akiingia Madina, na hiyo ni sawa sawa, kwa sababu anayetoka Tabuka atoka upande wa Shamu lazima aingie kupitia thaniyat alwadaa. Tuondoke kwenye hilo, lengo letu ni kubainisha dufu. Dufu lipigwe ni kina nani? Wanawake ndio wapige madufu na wala sio wanaume. Lakini tukirudi kwenye masala ya picha, jamani, picha ni haramu. Picha yoyote ile ni haramu. Picha ibakie tu ndipo ule mlango wa dharura, na mlango wa dharura ad-dharurat, watu wasuri wasema ad-dharurat tubihu al-mahdhurat. Dharura bali inahalalisha kitu cha haramu. Ha, dharura inahalalisha kitu cha afwan, dharura inahalalisha kitu cha haramu. Vipi? Unaambiwa wewe leo hii ukawa labda uko porini, uko umepotea, una maji, una chakula, mara wataka kupa na njaa, mbele yako waona mzoga wa nguruwe hapo, eh, au hata si mzoga, si nguruwe, kitoto cha kupitia karibu hapo na gongo, kipige bwana, eh, ukichome vizuri na ukile ili usife. Imam Malik anasema ukimaliza kula pia kata mnofu mkubwa tu utie mfukoni, huenda huko mbele njaa ikakuuma tena. Ikikuuma utakula, lakini ukifika kwenye nyumba za watu tu ambapo utapata chakula, hiyo nyama tayari nini, ni haramu. Basi ndio hivyo hivyo, picha jamani ni haramu, picha hazifai. Ibakie ile dharura. Dharura ni ipi sasa? Dharura, nchi yetu imetuwekea sheria lazima uwe na kitambulisho cha mpiga kura, na hicho kitambulisho lazima kiwe na picha yako. Tayari hiyo ni dharura, maana waliul amr, kiongozi, mfalme, rais, khalifa kataka hivyo, utapiga picha kwa ajili ya kitambulisho cha kura, au kwa ajili ya kitambulisho cha mkazi wa nchi. Au serikali jinsi zilivyogawanyika leo hii, watu wameweka, huwezi kupita kwenye mipaka, lazima uwe na kitambulisho au passport, ugongewe hivi ndio uingie. Sasa huwezi kwenda hija leo hii kama huna pasipoti, na pasipoti huwezi kupata, lazima upige picha. Unaona, hii ndio yaani najaribu kukuelezea ni dharura, ni zipi dharura. Unaona, kadhalika kuna mambo ya ulinzi, labda ni wafungwa wanapigwa picha, ili mtu akipotea anatangazwa kiserikali, atakayemuona huyu ni mhalifu mleteni, kwa hakala. Hizi zote ni dharura. Lakini leo mtu eti apiga picha, afanya hivi yuko juu ya gogo, yuko juu ya mtu. Ya nini? Eti mgeni akija tumpa adabu kwanza kabla ya chai. Ah! Ndio unapokuta watu wanakosa adabu. Bibi harusi amepambwa vizuri kweli kweli, laja lije na dume lasimama eti lipige naye picha, lamshika kabisa. Ah! Yule mume, yule mke kapambwa kwa ajili ya mumewe, si kwa ajili ya nyinyi wanaume mnaokuja. Oh, huyu mumewe ni mwalimu mwenzetu, huyu ni mwanafunzi mwenzetu, sijui ni rafiki yetu, kwa tutapiga picha na mkewe. Shahada, nidhamu mbaya na chafu. Picha, eleweni, nyumba yoyote ile una picha, malaika wa kheri aingii, malaika wa kheri aingii. Jibril alayhi salatu wasalam siku moja aliahidiana aende kwa mtume, akaenda, kumbe kuna picha mle ndani na kitoto mbwa, hajaingia. Baadaye mtume akakutana Jibril, akamwambia vipi wewe, siku zote uvunja ahadi, lakini umevunja safari hii, mbona hujaja? Tunaweza sisi sijaje, kwa sababu nyumbani kwako kulikuwa kuna picha na kuna mbwa, na malaika hawaingii jumba iliyo na mapicha. Watu hawalifahamu hili, watu hawalifahamu, maskini. Kwa hiyo ndugu zangu katika maharusi, msikitirishe kupiga maji picha, ni haramu, haifai. Kwanza ni kumtukanisha yule bibi harusi na kutoa uzuri wake eti watu wamuone, wakati ule uzuri umeandaliwa kwa ajili ya mumewe, si kwa ajili ya hawa watu wengine. Eleweni haya ndugu zangu katika imani. Nimerefusha sana na naona muda umetutupa mkono. Shehe kasema saa mbili na nusu huende ikawa ndio mwisho, na hii ni saa mbili na dakika 31, maana yake nimezidisha dakika moja. Na komea hapo, ikiwa kuna swali au maswali, basi ni mawili au matatu tu, kwa ajili labda mtu atakuwa kuna kitu haja kielewa vizuri, au kuna jambo ambalo ni muhimu litakalo libainishwe, lipo katika mujtama, watu wanalielewa vibaya, swali kama hilo nitalikubali. Wa ila kama hakuna, niseme nikomee hapa, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kheri katika muhadhara huu, vile vile amwafikishe ndugu yetu aweze kuoa salama na ndoa yao iwe ni ndoa ya heri ambayo itawafanya wawe ni wenye kupata watoto wema. Lakini pia niwapongeze sana watu wa mwambao huu wa pwani huku kwa hizi taratibu wanazozifanya za kwamba kuliko likuwa waweke magoma ya uasherati ambao watu labda watu watatongozana huko mitaani na nini, wanaweka vitu ambavyo vinalainisha nyoyo za watu na kufundisha watu muashara zaujia. Kwa hakika ni jambo zuri, hongereni, hongereni sana. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuwafikisha katika jambo ambalo liko mbele yetu. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أخوكم أبو الحسن خلفا مع أبو محمد فأخذنا زعني. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اجلس اجلس أنا تعبت. أنا مكمل كما كما كنا من سؤال بس ما إسلام غرب مرة نبوة ما نقول كناتي كنا ما Nina mkorza kwa loza kwenye mwawake wa kwenye mwisi yake. Mwana mkumbunua, hata kama kuna daga kule, haa nike. Kuna kartasi, haa pia naweza katuma vijana, kaji haka kusikiliza, haka toa mkunduku lake, nina kuweza kustafini kwa lote, sabamu mjini, na ndoleza mingi sana, na nimbusa visumari mekita kote kote. Si jambo la kisingisingi kwamba labda yameshazungumzwa pale wale kawaida yao, nawote ambao mmezungumzwa au wote mnaohusu dini kuhusiana na masuala mazima haya ya ndoa, basi ndoa ni jambo ambalo nimekugusa na wewe nimezungumza. Sawa, ninakusikiza kwa kinadada kwa kama kuna aliyotaka kuuliza swali. Na pia kama kina baba kuna mwenye swali pia anaruhusiwa kuuliza moja kwa moja bila kupata taabu. Naam. Mwenye swali amnukulie kijana alafu watatuletea, alafu wasubiri kitakacho meneza. Mwajuda? Alikum salamu. Mwajuda? Mwajuda? Mwajuda? Ya Allah. Ya. Isi, paham nak? Paham? Ndek aku lah.